Nem vagy jó, mondtad, hogy zsibog a szél. Nem, jó, a célt hanem még. Na hát nincs már 15 se a kicsik fák. Kell bevinni azt is. Nagyon rosszul vagy. Kicsi fogon. Ugye hozod, nagyon rosszul vagy. Nem vagyok rosszul. Ki kell hívni a hitnát. A kezelőorvos ki fog hívni, nem a hitnak, nem? Miért kezelőorvos kell? Az úgy sem jön ki. Szóljál nyugodtan! Majd szólok a bajomból. És akkor egy-kettő. Elhívom a mobiltelefonon, és akkor kijönnek. Hát hogy voltam ilyen tényleg diszlovágáltal? Tudtam a diszlovágás. Ferhó bátyánál? Nem lettem, életem van ott. Nem, tényleg nem van el. Miért van az is ottan? Le kell kanad az orvosságokat! Majd a Jézuska tudosta. Babot. Na ezt most akarod? Hát majd kicsit kicsit. 30 perce ízésem. Az este nem kéne venni, ugye? Nem. Akarsz már víz, hogy tud bekadni, vagy nem akarsz? Megyünk valahova? Mi? Mert ha megyünk, akkor nem kapkodom. Ha itt nára akarsz menni, nem? Nem akarok én, hát te mondtad, hogy megyünk a vizéget. Na, most van, nem akarok már menni most. Na, tovább sűrűen. Most nem. Megyünk, hanem meg kell kapnod a... Adraf... Dövelj! Az a létszámlása, tehát ott hajtunk. Biztos, hogy neked a vízhajtó már van? De vitál. Nem vitál abszolút úgy hozni? Nem vitál. Akkor nem kell vagy. Kell van, nem? Döntsd el. Kell a vízhajtó, jobb van. Azt, hogy nem bírtam be nagyon vizeske. Hogy érted? Soká. Sokáig égett az udvari villany, te voltál fönt? Lehet. Ha? Én voltam. Olyan kaptad még aztán is. Birka, meg pokróc, mély. Te mivel takarodsz az? Hogy jó meleg, nem? Birkával szoktam, te. Birka. Hát, hát látott a paplan, meg egy kréz is. De nincsen, vagy van még? Milyen takarodsz az hát jobban? Hát elég, elég az volt eddig. Meg van még kréz a fejem alatt. Te nem fogod így tetszik? Nem, a bolas tatánál úr. Vigyem ki vagy, nem kell kivinni azt a keveset. Micsodát? Pernyit. Te tudod kibírom én. Kiviszem én, ne kelljen te neked. Gyújtsál be. Inkább hozzá fátok. Hozó. Eszel itt. Kiviszem, én nem tartom semmit, beöntöm a baromféknak, ad ne. Fői, fürödjenek benne. Az Isten áldja, hogy miért? Meddig dát látni szeres? Mert ha nyer, akkor még haragszik. Na, akkor visszamondta. Van ilyen a szemetesben? Az utcán van ma szemetek? Utcán van. Beleöntöm, adnak. tudtam, hogy én a fajba. Majd lássuk. Már fog elég venni, És előttem hajta. Lehet, hogy rosszul alkodik a macska. Már bebújta a fotéba. Nem bújt be. Hát de hogy nem onnan zavartam ki. Melyiket a ticcet? A kicsi. Nem a ticcet? A cici süt volt. Hát a is ugyan valahol bent van. Aj, de hülye idő van, mi? Az van egy kicsi ki, de nem nagyon. Jó, a május elsője volt. Hova mi? Elmagy. Ha kell valami, akkor mondd meg, jó? A kenyerem nincs. Mert mi nincs? Írd össze! Nincs elődéim. Dobra jutó margarin. Írd össze, ami kell majd, jó? Papír lapra, és akkor majd hozok. Itt van bent egy ceruza, jól látom. Van ceruzád. Itt kettő ceruzád van, és akkor írd össze, jó? Jó, hát nem tudom, meg lesz mai nap folyamán. Jó.